أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورته الاحزاب د یو پنځو سم آیات څخه شروع پر دو پنځو سم آیات باندې ختم شو. نو د جرابت خدما قبل سره دا دی چې د پرون په درس کې هم موږ غوښته چې د دې د پاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوبیت د الله تعالی په وړاندې بیان شي، قرآن کې دا بیانیږي، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام رفعت شان جلالت شان ښکاره شي. نو د دغه دپاره مو یو څو احکام مختصره شروع کړي وو په قرآن کې ذکر سي و چې دا خاص د نبی علیه السلام دپاره وه، د نور امت دپاره نه وه، خصوصي په دې پسې اړه درلود. نو دا خصوصي احکام ولې الله ورکړ نو معلومدار نو چې نو یو خصوصیت په نبی علیه السلام کې ستاسو جلالت شان پکې کستان او زکه دا د انعام په توګه ورکړو. نو هغه احکام کستې په یاد په تفصیل پنځه دانې موږ ویلي وو، دا اوس دا غلړې د یو څو نور پسې وایو. باره به نو د احکام مختصه په نبی علیه السلام چې دا به په دا ځای کې پرش. یو حکم دا و چې نبی علیه الصلاه والسلام ته تر څلور بالا زوجات چې شوي الله حلال کړي ول ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن ول دا غستا کور ولای چې تا په نکاح کې دی او تر څلور بالا دې نه دان دی ول دا موږ ته حلال کړي دي سره د دې چې حساب چې شي دی زیات دی په مت کې بل چاته دا روا چې دې تر څلور بالا شي زو کې نه ورته روا. یو حکم دا غو بل په ما ملکت یمنو کې و چې هغه چې ستا لاس مالک ورستا لاس ستاره سلاسه مالک هغه منځم تا تروا د پڅره کم په درو خصوصیت وسره. یو دا و چې د غنیمت د منځ انتخاب ولای شي په ګردو مات کې بل چاته دا جایز نه ده چې د غنیمت د منځ څخه د تقسیم د مخه یو شی انتخاب کی. او بل یو خصوصیت دا و چې د هغه حرمت دا رقم و دغه منځ چې نبی علی سلام و چې وسره کړی وای او بیا تر مرګه د سره وای خرڅ کړی نه وای، بیا حرمت دا شی و لکه د ازواج متحرات ته او بل چاتې نکاح بره نسی کېدل. بل خصوصیت دا و که دغه منځه د دایرې حرب سوتات خصوصي وبخښل سول لکه موقوقس با چا چې ورته بخښلې و، دا خاص تا د په بیت المال نه ګډیږي. په امت کې د بل چا د پاره د بل بادشاه د پاره دا حکم نسته چې د دایرې حرب څه شی و دته هیبس یو دی واخ برای دغه ماته را بخښلې، هغه په بیت المال ګډیږي، دی حق نه لري چې وایي. نو ګوره دوم حکم دغه و چې د مینځې په باره کې نبی علیه السلام تعالی دغه درې خصوصیت ورلره ورکړي و، دا یې تخصیصي حکم و. دریم حکم دا ذکر سوی و چې ول دا ستا د اکالونی او یا د مثال په طور د عملونی ستا د ماما لونی یا د خاله لونی دغه څلور سره

خصوصیت دی دا د جلالت شان دی چې کوروالای ولري شزی لري خود او حق پرده د غرکب نه دی لکه په امت کې چې پر یو بل سړی د خپل ماینو غانو حق الته بسم د مساوی ویش دی کی دلته پرده باندې مساوات پر نبی علی سلام لازم دی علاوه چې خوښ دی هغه د ځان ته درنځ دی چې خوښ دی هغه د ځان څخه لري کومه وز په وطن ورځ کې په میاشت نه ورځې نو کې دا استرجمه ته بیرته پیسې متوجه است او دا حق اختیاری مور لري ورکړي لا چې تا ورسته کړی بیرته په شمان اس چې یاد نه ورسته کوم دغه ځان ته رنجه کړه د نوري ورسته کتم کولای سي نو تورجی ته مؤخره کوي من هغه څوک ته شا او چستا خوښ شي من هنه د دې څخه مؤخره کول معنا ځنډول چې حق نه ورر کې نه ورنځي کېش و تو وی او چتره نږدې کې رازمې الیک و تا ته من هغه څوک ته شا او چستا خوښ شي دا یو اختیار و من او هغه څوک چې بتغیر ته چته طلب کې مم من د هغه شو د سخه عزل ته چتا گوشه کړي معنا مؤخره کړي دي فلا جناح اس ګنا نست علیک پر تا باندې په دغه درو سره کارو کې تا ته اس ګنا نه د متوجه اس حق د دین نه دی در باندې لازم شي براوي حق تلپی او سو حق تلپی نه کیش شنو دا ولي د دې حکمت چې دی الله چې علاوه تعالی او نبی علی سلام ته دا خصوصیت ور لره ورکی چې بده د شزي پر د باندې د نوبت حق نه لري د وی ذالک ادنا ذالک د کار چتاته د اختیار در کولسو ادنا د ډیر نجدي ان وجهت تقر چې خونه کې سی یخې سی اعیونه هن سترګې د دې معنی زړه آرام شي مش په وطن کې زړه خونه کې زړه یخس او عرب وای سترګې په یخې سی معنی په دغه کې بد دې زړه قرار ونه سی زړه به یخس سترګې به خونه کې نو ذالک د کار ادنا ډیر نجدي ان وجهت تقر چه خونه کسی اعیونو هون استرگی دادی مانا ده زرد سخی غیر لغش بوزی بلکل بباره دادی زرد خونه کی ولا یحزن نه او دی بغم جنکی جن از ربی ده غم نیده و یرضی نه او دی برازی وی بی ما پا اراغ سسر آتی تا چی ورکی هونه و دید دی برازی کلو هونه طول برازی در سخی کتوانو چه دی ده غره کمر سرکی دا یو ته په میاشت نه ورزی دا بلې ته ارش په ورزی او د دې په د ګردز باندې خونه کې د دې بسترګې خونه کې په ځکه کې بیغم نه راضی بې ارڅ چې ته په دوه میاشت کې واش په ورزی به دا راضی کارش په ورزی به دا راضی ده نو ولي خدای هغه وجه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ازواج مطهرات خو ګرد مصادق مؤمنان دي نو چې دې صادق مؤمنان یو خو الله دې ته دا وروښول چې ستاسو حق پر نبی علی سلام نشته نو چې حق نشته باندې نبی علیہ السلام د خپل ځانه د یوې ته وش پاورزی و د بلې ته د مثال په تور پاوته کې ارش پاورلره ورزی نو خدا چې وش په نبی علیہ السلام پاوته کې ورزی خو هغه شزه د ځانه سره دا وای و نو خو زه پر د حق نه لرم الان نه دی را کړی نو خوای پر چی شي بچیش خوای نه بچیش د بلې ته چې ارش پاورزی هغه هم وای وای حق نه پر لرم دا د نبی علیہ السلام احسان دی چې ما سره کوي نو بالا کې په میاشت نه ورزی که په میاشت کې اره ورځ ورزی د دوی د طرفه څخه خدا او هغه وخت کې چې دی حق درلودلای چې دی حق درلودي الله د دې صفاتغه مسله کې د شپکیر الله حق ځنی واخسي و نبی علی السلام کې اختیار وکړي چې بالا اختیار ستاد انو الله په کوم وز دی په ارکم راضی چې ګر سره په عمر کې نور لره ورځي ام دا راضی ده برای خو حق نه پر لره مې په نکاح کې يم ادي ناراضي دا بلې ته مثال به ورځي ورځي درې ورځي ورځي څلور شپې کې تاسو چې هغه راضی ده دا بل ام راضی ده ګر دمر خو کې لا هغه وخت کې چې حق یې کې ځنی اخلي کدای څه خبره پوسی چستا حق پر ی او نیدر کینو نو خود دغه ازواج حق پر نبی علی السلام دی ویدل پر د باندې نست نو دغه اختیار چې ورکی علاوه فائده دغه راوځي چې دی بسترګي ګرد مر خونه کې نیت بدای بنی او دی بزړه د مثال په تور آرام غمجن بنی او دی په ګرد خوش خوشالي په شش سره به ما په هغه سر آتی ته چتی ورکی هو نو ودی ته دی برازی څونه کله هو نه ټوله به دی راځي دغه اختیار بل چاته په امت کې نسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی پاک ورلره ورک وسنو د امت په زړه کې چې دی برای هاي چې د اختیار مشترک کړی وای په زړه کې دا ورلره ورګرځیدل د نبی علی السلام خصوصیت دی په جنه دی مکلف چې د خپل شوز سره چې دی دی به خامخا برابر ویش کی او مش په دې مکلف په زړه کې کدا سوال ورګرځي چې ولې د الیاس بازی وسواده پښتنو په لاجه بدرتوه چې ولې د نبی علی السلام دون مراعت وس الله فرمای والله يعلم ما في قلوبكم والله الا فك يعلم علم لري ما پر هغه خبرو په قلوبكم چې په زړه کې ستاسو کې جزاء درلره درکې د سوال حق نه لري الله مختار کل دی خپل رسول پر ګران دی نو خود خپل رسول ته ځینې داسې خاص احکام ورکوي چې هغه ستا دپاره نه جنو

ورسته تر دغه صفاتو تاته چې دی نور شزي تاته حلال نه دي چې دا صفات نه پکې نه هجرت کړي په دار حرب کې ته نکاح ور سره تړي یا د لید تاته ځان بخښ خو چې شنه د مؤمنانه د کتابیه ده تاته دا نه درو چې نکاح ور سره وکي نو دا یو تقدیر سلای حلو حلال نه دی لکه تعال را النساء شزي من بعد یعنی من بعد هذه الصفات ورسته تر دغه صفاتو چې مخکې بیان سره ترغه ورسته تاته نور شزي نه جراوا معنی چې دا صفات نه پکې کې نفس پر نبی علیہ السلام د نکاح بندیز و نه لګیدی خود دغه شوز دا ورګی د چدا صفات نه پکشي پر دغه تقدیر کې و وای نو دا مستقل حکم نه دی دا اغه پنځم نمبر چې وو یا اغه دریم نمبر چې وو چې هجرت پکشي کې شرط په پنځم کې ایمان شرط دا اغه حکم د پاره دا یو تک مسوله نه دا یو تک مسوله دا اغه تک ملای وکړه چې دا دوه شرط ته تاثر واجب په دغه دوه شرط شه زره واده کدا شرطونه نه بل شه زره تاثر نه درو کدا تر وا کدا دا شرطونه به خامخا پکشي کې نو پر پیغمبر بنجز ولګول نه ولګول بی بی عائشه مبارک رضی الله تعالی عنها وای سره د چا علاقه دې ته جواز ورکې په دغه شرط باندې چې هجرت کړي مؤمنې ته نکاح ور سره کوي سه مګر پیغمبر علی صلوات و سلام تر مرګ بل نکاح و نه کړ پراغ نو صبر وکي الله جواز ور لره ورکي او په وطن په مدینه او په شاو خاک به د سې ډیر شې زوی دا به دیغه د پار ابتخار وای چول مان نبی علی سلام په نکاح کې او پیغمبر علیه السلام په ټول شوزي کې په خپل ژوند د غیوا باکرات بی بی عائشه او په نکاح کې د نورګند کندیان یې د ډیر وخت شوزي چې نبی علیه السلام نکاح سره وکړ خو فقط د جن په خاطر وکړ چې دا شوزي جن ورسی د نبی علیه السلام څخه یې زده کړي خلک وایي دوی دون شاوات پرست خپل نه کړی د کوپار دغه سوال کې موږ که شاوات پرست وي نبی علیه السلام پیغلانی کولای په ځوانانو شوزي په بای دا ګرد زړې زړې هغه ول ته چې به خدیجه تل کبرا او د سلویشت کار کوند او هغه نبی علیه الصلاه والسلام کړی و نو زما خبره ته متوجه شې لا یحل لکل نساء من بعدو دا تکملس و دا تکمس ول د او غدریم نمبر حکم چې هجرت شرط و د پنځم نمبر حکم چې ایمان پکې کې شرط و کدا ایس په خبره وسویر نو دا د هغه د پاره تکملس ول چې هغه د صفات کنه و تا ته نه جراوه دا می پر دا یو تقدیر درته وای بل تقدیر دې دې چې د من بعدو هغه مضاف الیه چې دی هغه د سکشر د من بعد هذه التسعه دا شزی ورسره کشر دا سپاتی مرد چا هجرت و ایمان دی لا یحل حلال ندی لکتالر النساء و شزی من بعد ورسه تر دا نور شزی دا غنور شزی خودی پا نکا کردی بیا تا تا بلا شزا ندراوا پر دارا کم چکی دا حکم جدید دی ملاقاری دا برا اوم نمبر حکم سو پر نبی علیه السلام بنجز برا و لگاو چه تا تا بیا بلا شزا ندراوا ګر سره چې بس دا غنه دي بس دی به نه پني کاکه که ایمان لري هجرت ام کړی لانه درته را بس دا غږی د بلی نکاح نه د جایز پراول تقدیر د جدون په برکه دای سپیدله پراول تقدیر خو څه مو جوه ول تا ته چې مهاجر او مؤمنه نه نکاح نه دروا کو خو نکاح در سره وا د اگر چې پیغمبر نه کړی پني کا پر دې تقدیر خدغه دي چې د دوغ نو شو د سما سوا چې تا اوس کړی ګر سره بل شز نه در سره بیا ترجمه د رقم کول کیږي نو ځین مفسرون اگر رقم نقل کړ دي ځین اخ خوشه دغه چې د من بعدو مضاف الیه اغه صفات کې چې نبی علی سلام ته جواز د نکاح وو دا د خپل کریمانه اخلاق و چې پر دغه نوې صبر وکړي پر دغه نوې صبر وکړي نه وکړي پر دغه بل تفسیر به دا وایي چې الله پاک دې ورته وایي چې تا چې آیات ته خیر نه و چیر سو چې نبی علی سلام اختیار لر ورکړي زما سره پاتې چې پر دای مسکینی صبر کوي کځي اختیار چې ورکړي دی بولز موږ د الله او د رسول رضا خوشه ده چې ګر سره وږي اعلان وځو نو دلته الله او غوته بدلا ورکړه پر دغه دوم تقدیر باندې چې لکه دې چې تا ته ځان دغه سواق قپ کې چې لور د دنیا هیڅ خواهش نه غواړ بس چې مال ستاسو په نکاح کې دی سوې نو پر پیغمبر علی السلام هم الله باندې ځول ګول نو د دوغ نو سما سواب به ته بل شز ام نه کوي پر دې دوم تقدیر باندې نو بار به دغه شکیر خود واره تفسیر سی جز مش پر عقیده ده چې نبی علی صلوات و سلام ته الله جواز ورکړي و نه کړ یا باندې پر لګولې و نه کړ منجز په دې پر و لګاو چې دې تا ته ځان وقف کې د دنیا خواهشات پرې شول ګرځ نو تم ته د فارغوانه کا وقف چې بل شزه به ته نه کې دواړه ترجمه سی سی نو زه به بیرته ترجمه درته وایم اول لا یحل حلال ان لک تعالی النساء نور شزه ګر سره په نکاح من بعد ورسته تر دغه صفاتو چې دغه صفاتونه نه پکشه در دې اخواته ته ته نه جرو که صفاتونه پکشه و در تر واد یا لا یحل حلال ان لک تعالی النساء شزه من بعد ورسته تر دې نور شزه بیا بل شزه ته ته نه درو پر دې تقدیر نو بردا حکم جدید سو کې دا اوم نمبر حکم سو بل حکم خصوصی د نبی علی صلوات و سلام د پاره په دې ځای کې وس بیانې ولا ان تبدل بهن د دغه لا یحل لک النساء من بعد خصوصیتم در معلوم چې د امت بل چا د فارغ خود کتابی شه سرم چې شرواوه نکار واوه هجرت یې نه کړی امر واوه پر نبی علی السلام علی بنجز ولګو چې هجرت یې نه کړی ایمان دل ته نکار نه سکول د خصوصیت شو ده ولا ان دار واده تبدل دا اصلی صیغه تبدل دی ایوه چې حذف شوی ده تتبدل چې ته په بدل کې واخلې به نه په دې سره من ازواج نور شته دم علا پاک وی تا تا ندره واج تا دا چل وکه پا دوگو شوزو که یه واشده تلاقه که دا جه دا پاره چه برا و بلا وکه پا اومد که خوز داره واده یه سره تلور شده لری برای پینزیمی تا و اسمه دای پینزم داره کم که ورچ پا دوگو تلوری که با یه تلاقه که چه عدای که رسول برا و بلا پنیکا که بیرتا برا در سلور نبالا کیش که دایس بخبره پویش سلور شدی لری پینزیمی تا و کیش دای دیسنیس که ورچ پینزیمی سر نکاوی که خبره بخیقت عظیم گناه کارسو او نو غټکی ژغنی ک یا دایب په داسلور کې یو طلاق کې بل برکه ولا چې بلته بسلور کې رسول علیه الصلاۃ والسلام تعالی او تعالی دا بنجز ولګو چې دا چمم نشه کوله چې په دا نو کې یو دنه طلاق کې براو در نو نه بالا کوم بر بز شش وکم بل به وکم دا تبدل ام نشه کوله یو دای تبدل نه ک دا غس بل شزه په نکاح کې د سنی چې دا چې شکایت طلاق یې هغه خو موږ ویل چې په من بعدو کې من بعد هغې صفات چې موږ ویل پر هغه تقدیر موږ دته بل مؤمن روا ده هغه در تر روا ده یا د سی تبدل نه ک دا غس په جنو کې یو طلاق یې په ځر کې دانی چې دا طلاق او مبره بیا بل کوم نو هغه طلاق هم در تر روا دي چې ور روا لري کې او د بلی شزه نکاح هم روا ده چې دا نه طلاق یې دغه نه در روا چې دواړه کار پر لجام کې دا طلاق کې بل په عوض کې وکړه دغه نشه کولای د زړه ما چې در سوې شنو زه چې طلاق کړم زه چې خپل کوروال توبه سوې ستر بل بي بي وکړه د ځان د پاره دغه حکم ام پر ولګاوه کور په امت کې مال جایز ده چې یو طلاق کې بل وکړي د نبی علی السلام د پاره الله بنجز ولګاوه چې دا کار ته نشه کوي ا کدا نه طلاق دې غس لسمکې ولا سمکې مخکي ورلادي ا دې مخکي په من بعدو کې تیر کړ او یاد سره کم کې چې بل ام نه کې په دې کې یو طلاق دې غس جن د خوښ دا طلاق هم درته جایز دي دغه رقم طلاق نه دي جایز چې دا طلاق دې څه د پاره چې په عوض کې بل وکړي دا بنجس پر ولګه دام خصوصیت دا پیغمبر علی السلام دی نو دا بر اتم نمبر حکم سنو نو پر یو تقدیر باندې چې اغم جلا حکم کې یا دا اوم نمبر حکم سپراغه تقدیر چې اغه جلا حکم نه کې تکمله ده ما قبل احکام کې ولا ان دار واده تبدل چې ته په بدل کې واخلی بهن په دې سره معنا په دې کې وای لکه من ازواج د نور کور علاوه سبب په نکاح کې ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك كسم تعجبك اچيتا ولو اعجب كسم تعجبك اچيتا كتا حسن هنا شايسته دي دا نور شدي چتا يو زاويه ده شايسته ده ډير دي خوشه ده وس چې نو ضرورت تسکيري چې معنا کې سم پني کا کړي وای برا خدلته دا نه داني دي راز په دي کې وا کما کاغه به وکه علاوه چې ارتونه شايسته ته ته خوندر کې دلته دا تصرف نشه کولای شه بدايه وته لا کې په بدل کې به اغه کې دا غس طلاق خو طلاق کې په بدل کې به بل نه کوي یا مثلا دی نه طلاق دا غس هغه بل شزه کی چې خوښ دی ویکه دغه چم نه سپکول چې درله بدل کی چې دای لکه هغه وکه دغه بنجزه پر ور لگاو ولو اعجب کسم په تعجب کی اچي کته حسن هن شایست او غشزنو الا ما ملکت یمینوک الا مگر ما هغه ملکت چې مالکان چې مالک سوی یمینوک ستاره ستلاس دا چې دا اوس استثناء ده د پنځم نمبر حکومت څخه پنځم نمبر حکم کستا په یاد هغه دا و چې هغه ایمان دغه به ولور پنځم نمبر حکم چې هغه د ایمان شرطونه هغه صدرم خدا و چې به ولور جایز و دا هغه ایمان شرط چې لګول سوی و دا هغه استثناء راوړه دا پنځم نمبر حکم په دا اووم نمبر حکم کې موږ دا درته ویل چې تبدیل نشه کولای د یو کور ولا په بلی کور ولا سره دا دغه اووم د پنځمه سیدې استثناء وکړه چې الا مگر نه ما هغه ملکات چې مالک سوی یمینو کرا سلاس کستا ستاره سلاس چې مالک سو معنی منځ ده په دغه کې چې د ایمان شرط نه دی د پیغمبر د پاره چې په شزه کې ایمان شرط چې د پنیکا کولای کتابیای نه سو پنیکا کولای یو منځ ده منځ چې د اهل کتاب ولای منځ و ایمان نه نور اوري نبی علی السلام ته استاوت او سره جایز دی ول دا خو پر والا نه ده نو دا خو دغه څه تبر تخرڅه ولا څه چې زکات د عمر سره کړی تر څو چې مولا د سوی نه خو خرڅه ولا شي کدا چې په دا مضمون په یوه نو پنځم نمبر حکم خو ایمان شرط خو هغه علاوه شو چې هغه په منکوحات کې شرط دی شتپنی کاکا یه ایمانی شرطی یو دایی پا ملکی امین و تی ورسر که چه مازی تارانی ولی دیگه دا پار ایمان شرط نده یو استثناء دا اغازه اساسو چه الا ما ملکت الا خو بیا ایمان نگواری ما اغا ملکت چه مالک سو یمینو کرستا لاستا چه مانا دی منزی تو بخاطر اغا که اهلی کتاب و ام نجا کت ورسر کوایی سیه که دایس په خبره اوس په یی بل ده اوم نمبر حکومت څه سوچ ول تبدل یا نس کوله چې واکور والا طلاق کې بل وکي د منځانو کې خوچدي طلاق نه غړي په منځانو کې تبدل کولای شي دا یو منځ چې د یو څمر جوړ سرتیر کې براده خرڅ کې بل په عوض کې راځي دلته تبدل جائز دي نو دا استثناء د څو حکومت څخه دوه دو د پنځم نمبر او د اوم نمبر څخه استثناء سوی چې نه دا بنجس پر تاسو چې تبدل نه سې کولای په چا کې نه سې په منځانو کې منځانو ته اړولای شي دا خرڅ کې بل راځي ساغه خرڅه کبه درانی سوچ وسره کوا او بلی ایمان شرط نه دی چې خامخا به مؤمنه یی که نصرانیه یی که یهودیه یی امه وتی وسره کولای شي په ملکی ایمن باندې تاسو به دای وشه ته متوجه شئ ملکی ایمن چی شي دی ملکی ایمن ملکی ایمن تو راته یادې ملکی ایمن چی دی دغه توای چې ته وشه په بازار کې رانی شي د منځ په باره کې خاص دغه ملکی ایمن چی دی وتی پیدا کوي دا نه معنی چې هر شی چې تا راځي وچ پیدا کوي کله خو رانیول او کله پسر رانیول برا ملکی ایمن لرم زه وچ ورسره کوم وچ نور سره کیږي یا دې مرایه رانیول برا وزد ملکی ایمن لرم زه د سره وچ کوم دا خاص په شزه کې دي چې مين زه رانی سي نکاح بار نه غواړي دا ستاس و ته وچ ورسره کولای سي پردې سره بیا نه شو سره کولای پردې سره کستا د مين سره نکاح کول په نکاح به ورلو کې دا غره کم کته د بل چا د مين سره غوښته چې وچ وکي نکاح به ورسره کوي ولور به ورلو کې خپل مين چې سړي رانی ولي دا نکاح نه غواړي وچ ورسره کیش کدا یې په مسمن په یده یز دغه ملکی ایمن وای چې به نکاح وکړي را وایغه د خپل مين نو الله پیغمبر علیه السلام ته دغه ول چې ته په ملکی ایمن رانی سي په بازار کې یا د مسافر ته په غنیمت کې چې ارکم چې پیږي کې ایمان نه دي شرط خامه خه به مؤمنه پیږي کې دا بره حکم ندی لګیدل چې بیا نسه بدلولې بالکل یې بدلولې چې خرڅه کبل بل بل په ازواج کې ایمان شرطي او هم دا پکې شرط چې بیا بدلوای نسې برداي لکه بل وکي دا یې سناده غزه اساس وکان الله علی کل شیء رقیبا وکان او دی الله علی پاک علی کل شیء پر هر شی باندې رقیبا محافظ رقیب دغه تل کې په معنا د اسم فعل دی مراقب چې د یو شی څارنه او محافظه کوي الله و عزت هر شی محافظه کوم دغه احکام درته بیان سول د از ماتر څارنه لاندې چې څوک به دې کې غلط نه شي کولای د خصوصیات پیغمبر دې څوک به د پیغمبر په خصوصیت کې ځان نور شریکی نو هغه ونه احکام چې و ودانی یا پرې وره کوم اته دانی سو دغه و احکام چې د پیغمبر خصوصیت سو نو د خصوصیت ولی ورکول سو ول چکلی پر نامه لري نو خامخه به یو نوم یو خوې تر نور شل لري دا یو متل پښتنو کړی چکلی دی پر نامه نو یو خوې به تر نور شي رسول الله صلی الله علیه و سلم ته چاله امت پر نامه ورلره ور کړی دی نو دغه شش احکام خصوصیت ورلره ور کړی ګوره د ازواج د قید نه دی لاندې مش خود کوروالاو کجوی کوروالای وکد دغه سلیج بند دغه سپداري نه باید چوي برعت راځي ورسله یو د بلی غاړي بند نسی په عدالت د مکلف تشکیبه پر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه د قسم عدالت خه مخه بده جسر شپاو د بلی سر په دې کې نبی علیه السلام مکلف نه دي چې سکی یغی خود پیغمبر کریمانه اخلاق دغه چې الله اختیار ورکړي مګر د فاده عدالت دا چا مې نه کاوه چې د یو سره میاشتې کې بل یو دای په سفر به تلای هغه جلا خبره و دا د خپل اخلاق او د لارې د مساوات او کنه الله دغه د ازادي او لارو کې چې د دې تر دغه نه اعلان تر قید چې خامخا به د یو سره یو چې وکړي پرې و چې مله دا به سره خامخا پرې وځي په قسم کې ته په مساوات تکلف نشته چې به خامخا چې ځان مکلف یې نو کدا یې په مضمون وصفه یې دلی اس نو په دا پای کې الله دغه جمله ورسره مرګره کې چې وکانه دی الله علی پاک علی کل شیء پر هر شی رقیبا محافظ زو څارګر معنا څارنه کې د دوه احکام چې د کومې اندازې مراعت کول کیږي تر کومې اندازې نه کول کیږي نو دا خصوصي احکام د نبی علی سلام پر اساس واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.